340, Λέντα Άγω 1, Τρέζιστο Ελέντα, Μόλις Ελέντα Τοντόπρα και τέτοια αστυνομία, δεν πρόκειται στον Ρεάλ του Νέα Κομιτή, είτε τρασπόνε. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, μέσα του Κοντρούλη Σαββατόρου, το Ιστέρου, δεν πρόκειται. again. Sudeste 916, emissor Salvador, frequência 118, decimal 95. Sequência 128, 8, alterna, 126, 10.